sa kaunlaran. Kaya't walang makita, makuhang trabaho sa aming lugar. Ano ba ang gagawin ko? Bumiyahe na lang sa malayong lugar. Lahat ay titiisin ko. Katatapos ko lang ng high school sa probinsya. Gusto ko sanang maging doktor ng medisina. Ngunit si itay ay magsasaka lang. Ang kapatid ko ay pito. Mahainan lang ang hapagkainan. Ang trabaho ko ay ito. Ang pantalon ng mukong laban mo ng pakamay. Ang aking tira-tira'y takpan mo. Pagtapos ka ng kumain, ang sahig po nasa mo. Mula baba hanggang taas lang pasuhin ang kanan ko. Dapat walang alikabok, di ka titing sa mga muebles. Ayokong inuulit ng higit sa isang beses. Ang lahat ng utos ko, walang tanong kang susunod. Pagkausap mo ako, kulang na lang ay lumuhod. Bilisan mo maglakad, sige buhatin mo lahat. Wala akong pakialam kahit naubod ng bigat. Kapag tinawag sa gabi, dapat tulog ka ng dilat. At handa kang maglinis kapag ako ang nagkala. Kahit gaano kadumi ang mabawi amuyin. Sa tuwing ako'y malalasing, lahat ng gusto ko'y sundin. Kung ayaw mo sa'yo ay mayroong mangyaring masama. Oo ang isasagot sa gusto kong ipagawa. O sa gusto kong gawin, at sa gusto kong makita. Paulit-ulit hanggang sa hindi ka nagkabisita. Makakaalis ka na, di na kita kailangan. Bago tumawag ng pulis dahil ako'y yung ninakawan. Tatapos ko lang high school sa probinsya. Tapos lang sa kaunlaran. Kaya't walang makita, makuhang trabaho sa aming lugar. Ano ba ang gagawin ko? Bumiyahe na lang sa malayong lugar. Lahat ay titiisin ko. Tatapos ko lang high school sa probinsya. Gusto ko sanang maging doktor ng medisina. Ngunit si itay ay magsasaka lang. Ang kapatid ko ay pito. Oh.